Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stiffen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Exact 7 uur, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie. Goedenavond en we beginnen uiteraard in het Midden-Oosten. Het terughalen van gestrande Nederlanders uit het gebied kan op zijn vroegst pas vrijdag verder gaan. Reisbureaus hebben meer tijd nodig om de boel te regelen. Veel gestrande toeristen zijn ongerust en willen dat het kabinet sneller in actie komt. Ook deze man bij RTL die met zijn gezin al dagen vastzit op een cruiseschip in Abu Dhabi. Door alle ontwikkelingen hier in het Midden-Oosten vliegen letterlijk de bommen om ons oren. We zien dat andere nationaliteiten worden gerepatrieerd en het gevoel hebben dat de Nederlandse overheid heel af wachtend is om ons terug te krijgen. Wij willen gewoon graag met z'n allen hier zo snel mogelijk weg. Het kabinet roept mensen die gestrand zijn op om het crisisformulier in te vullen. Dan krijgen ze ook beter in beeld wie waar zit. Bij de Amerikaanse aanval op een Iraans oorlogsschip zijn zeker 87 doden gevallen. Dat zegt de marine van Sri Lanka, waar het schip voer. Tientallen mensen worden nog vermist. Het schip werd aangevallen door een Amerikaanse onderzeeër. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie is het geraakt met een torpedo en daarna gezonken. Kritiek in de Tweede Kamer op een plan van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat is de organisatie die over de gevangenis in ons land gaat. Die wil gevangenen een tablet geven in hun cel, meldt RTL. Door te weinig bewakers moeten gevangenen soms langer in hun cel blijven en is er minder tijd voor ontspanning. Op die tablet staat geen internet, maar kan er wel softporno op worden gezet. In een paar gemeenten loopt er al een proef, maar een kamermeerderheid ziet de tablets niet zitten. En dan sportvoetbal. Vanavond is de tweede halve finale voor de KNVB-beker. AZ speelt thuis tegen Telstar. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker. Het is een gekke avond voor Anthony Correa. Hij is nu de trainer van Telstar, maar bij tegenstander AZ zou hij hoog op het lijstje staan om daar volgend jaar aan de slag te gaan. Het kan dus zomaar dat Correa vanavond zijn toekomstige club pijn doet. Ja, AZ dus, maar AZ is al langer bezig met de halve finale van vanavond. Afgelopen zondag spaarde AZ heel veel spelers tegen FC Utrecht, omdat deze halve finale tegen Telstar zo belangrijk is voor de club. AZ wacht namelijk al 13 jaar op een prijs. En vorig jaar waren ze heel dicht bij bekerwinst, maar ging het in de laatste minuut mis tegen Go Ahead. Dat moet nu anders. AZ Telstar begint over een uur. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 1 tot 4 graden. Morgen een zonnige lentedag met 15 tot 19 graden. Zonder jas naar buiten zou ik zeggen. Vraging op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 3 kilometer, 11 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Houtdijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Music. Joost Winkels. Zo, daar gaat hij dan de avondshow voor woensdagavond. Bon Jovi, It's My Life. Zometeen ook Sienna Spyro. Dan Calvin Harris, Clementine Douglas. Dit is Blessings. Intuition talks, you gotta listen. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, not to me. There'll be a day I'll be more creative. A poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. Music en Die on This Hill maakt het 9 minuten over 7. Bijzonder warm welkom op de woensdagavond van Q-Music. Gewoon weer een mooie zomerse dag vandaag, kunnen we toch al stellen. Ik las vandaag dat het pas een warme dag is als het 20 graden of warmer is. Morgen zouden we in de buurt kunnen komen van die 20 graden. 19 graden werd zojuist genoemd in het nieuws bij Nathalie. Misschien dat er ergens nog een gaatje bij geschopt wordt. Zo, hoppakee. Kunnen we morgen echt spreken van een hele warme dag. En dan even heel iets anders. In de avondshow doe ik iedere avond een klein bevolkingsonderzoekje naar het gedrag van onze Q-luisteraar. Daarbij stel ik de vraag, is deze gekke gewoonte nou echt heel erg gek? Of valt het allemaal best wel mee? Bijvoorbeeld de gekke gewoonte van Demi. Demi heeft een gekke gewoonte en ik zeg hierbij, zij doet deze gewoonte ook om 3:03 s'nachts in de kroeg. Als de tijd zeg maar hetzelfde is, dus bijvoorbeeld 17:17, 18:18, dan tik ik de grond. Ja, dan tikt zij dus de grond aan. Dus ook die vieze smerige grond in de kroeg, die tikt ze aan. Sterker nog, als zij met de familie uit eten gaan en zij zien dat het bijvoorbeeld 20:20 is in een restaurant, 8:50, dan tikt zij dus met z'n vieren tegelijkertijd zo de grond aan. Dat moet er maf uitzien, toch? Dan is er ook nog de gekke gewoonte van Marjolein. Mijn gekke gewoonte is dat ik niet kan slapen zonder mijn knuffels die ik sinds mijn geboorte heb. Ja, de knuffel die zij sinds haar geboorte heeft, dat is 22 jaar praktisch, die is ook al de afgelopen, denk 15 maanden niet meer gewassen. Dat werd dus volkomen normaal gevonden. Er waren zelfs Q-luisteraars van 45 die zeggen: ik slaap nog steeds met mijn geboorteknuffel. Nou, in die hoek moet je het een beetje vinden. Als je nu zelf in de bezit bent van een gekke gewoonte waarvan iedereen eigenlijk altijd iedere keer zegt: je bent echt de enige die dat doet, dan mag je even melden in een gratis berichtje via de Q-music app. Kom je erachter of het nou normaal is of helemaal niet? Okay, dan here we go. Hey, en het is een safe space, hè? Die gekke gewoontes, dus geef ze maar gewoon door. Niks is te gek, wil ik daarbij gezegd hebben. Dit is Bon Jovi, It's My Life. Q-Music. This ain't a song for the broken hearted. huidige nummer 1 in de Nederlandse top 40, Bruno Mars en I Just Might Be Cute. Hij zou bij de volgende editie van de Top 40 Live misschien wel een award kunnen winnen voor de beste hit, de grootste hit internationaal. Voor dit jaar, voor die van 20 maart, is dat iets te vroeg. We reiken namelijk de awards uit voor 2025. We kijken terug op het muzikale jaar van 2025. Als je nog erbij wil zijn, wil ik dat toch bij even gezegd hebben. Ja, ga dan heel snel naar Qmusic.nl, want sta je misschien wel vooraan bij Bente, Cloud, Douw, Bob, Emma, Heester, Jobkin, Roeland, Kensington, Lucas en Steve, Luna, Russo, Maal, Smit, Pommelie, Thijs, Samuel, Welte, Snelle, Zoe, Levi, und so weiter. Als ik dan toch even terug mag blikken op die Qmusic Top 40 Live. Zij was erbij in 2024. Loreen. Zij werd daar geïnterviewd door Anton Giep. En ik hoorde het ook alweer voorbij komen bij Dominia. Ik vind het is een legendarisch fragment onder de collega's. Luister even mee. Which artist who's performing tonight do you want to collaborate with? Say that question again, my love. Sorry. Which artist who is performing tonight would you like to collaborate with? Okay. Tell me which artists are playing. Marco Schuitmaker. There you go, him. Ja. Nou, je hoort het misschien al een klein beetje. Engels is niet per se het beste vak geweest van Anton op de middelbare school. Laten we het daarop houden. Loreen McHugh, dit is Tattoo. But baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find our way. Sluit me in je armen

Imagine Dragons, Back to Music en Bad Liar. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok gaan wagenwijd open. Als je mee wilt doen, stuur dan nu het woord Klok via de Q-Music app. Eerst wil ik even naar Reinier Zonneveld. Het is misschien een beetje een new kid on the block op Q-Music. Ik zei het gisteren al even, maar er zijn weinig mensen die zo ongelooflijk lang kunnen draaien als Reinier Zonneveld. Je kan echt aankomen op een festival bij Reinier Zonneveld gaan starten. Dronken worden, onnuchteren, nog 3 rondjes lopen en dan afsluiten wederom bij Reinier Zonneveld. Dan staat hij daar nog steeds te draaien. Hij staat ook in het Guinness World Book of Records met de langste set ooit, 11 uur en 11 minuten. Moet ik bekennen dat ik wel eens op een affiche een andere tijd heb zien staan van iemand die nog langer heeft gedraaid. Maar wat maakt dit record dan uniek? Nou, dat is als volgt. Terwijl die 11 uur en 11 minuten aan het draaien was, componeerde die tegelijkertijd ook muziek. Dus je zag hem dan draaien. En dan op een gegeven moment was hij ondertussen nog een beetje op een keyboard aan het rammen. En daar was hij dan weer een liedje aan het maken. En verderop in die set hoorde je dan dus daadwerkelijk dat nieuw gecomponeerde stuk muziek. En dat maakt 11 minuten en 11 minuten een Guinness World Record voor Reinier Zonneveld. Nieuwe muziek bij Q, dit is Loco Loco. que tra tus y pastillas coco, tú me tienes loco, loco contigo. Que tra tus y pastillas coco, tú me tienes loco, loco contigo. Que tra tus y pastillas coco, tú me tienes loco, loco contigo. Que tra tus y pastillas coco. I want you. Smith en Blink Twice bij Q. 7:15. We gaan spelen. Time flies, so don't blink twice. Knok. Knok tegen de klok. Hey Jennifer, goedavond. Hey, goedavond Joost. Jennifer, wat is je achternaam? Doezie. Doezie, dat klinkt als doekoe. Ja, dat hoop ik wel. Iedereen houdt van Doezie. En iedereen houdt van geld. Toch, dat daar lijkt het wel een beetje op. Ja, een klein beetje, ja. Ja, maar wel toch volledig Nederlands. Dus niet het douche à la schatje papier. Nee, oh zo, oké, op die manier. Hey Jennifer, je wil graag meedoen met Knok tegen de Klok. Wil je dan ook terras te goed winnen? Het is een woord wat wij zelf in het leven hebben geroepen deze week, maar... Ja, heel graag. Ja, ga je lekker terras op ook? Het wordt morgen misschien wel 19 graden. Hey, het is maart, lekker toch? Oh, heerlijk. Ja, morgen nog helaas niet, want we moeten even werken. Maar we hadden toevallig vandaag bedacht om aankomende zondag wel ook lekker naar het terras te gaan. Wordt het ook een graad of 17, 18? Heerlijk. Dus we dachten, nou weet je, dan zijn wij aan de beurt met het werkende leven. Hey, ik hoor we, wie is wij? Ik en mijn vriend. Nou, wat heerlijk. De vraag is wel, gaat het uit eigen zak betaald worden? Of doen wij een kleine duit in het zakje? De vraag is, hoe ver ga je doorspelen? Jennifer, ik ga de klok starten en jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Komt ie aan. Top, thanks. 30 euro. 118 euro. 144 euro. Stop. Ja, stop, klopt. Hey Jennifer, zo simpel kan het zijn. Woensdagavond, 144 euro, gefeliciteerd. Wat lekker, ja. Nou, wat goed, dankjewel. Bitter garnituur, nachos, drank, laat maar komen. Oh, dit is geweldig. Nou, jullie ontvangen echt en een dikke knuffel en zeker onze foto zondag. Oh, leuk, dan stuur maar een selfie in de Q-app. De vraag gaan is wel, doen. Jennifer, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee. Jennifer, waanzinnig, onderstaat de kan. Nou, dit is echt geweldig, wat goed. Gisteren gebeurde Dylan ook al. Hij wist precies op tijd stoppen en hetzelfde is nu voor jou, Jennifer. Gefeliciteerd. Oh, nou, geweldig, echt super. Dank jullie wel. Veel plezier op het terras. En vanavond om 11:15 bij Lars de Nieuwronde. Knok tegen de klok. Peace up. Peace A-town. Down. Yeah, yeah. Okay. Okay. Usher. Let's go. Get a little VI, keep it down on the low key. She know how it feels. I saw a shorty, she was checking up for me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Watch out. In the street, but a freak in a bed that say, Lil John got the beat to make your booty go.